لا تأخذوا

یاد ہوتی رہے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو کی پیروی کروں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس وقت آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 17th روزہ ہے. نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد ہے, میں ضلع شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں غسل کے علاوہ اگر غسل فرض نہ ہو اس کے علاوہ آدمی غسل کر سکتا ہے؟ اگر 2-3 دن غسل نہ کرے تو پسینے کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے یہ مسئلہ بتا دیں کہ اعتکاف میں آدمی غسل کر سکتا ہے یا نہیں. اگر واقعی بدن بدبودار ہو جاتا ہے تو بدبودار بدن اور جس سے ایسی بدبو کہ جس سے جو لوگوں تک پہنچتی ہے تو اس سے وہ لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تو اس مجبوری کے صورت میں مسجد کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. عرف تو ہے اس پر معتکف کرتے ہیں, البتہ جہاں معتکفین کی بھیڑ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ غسل کرتے رہیں گے سارے لوگ تو پانی کی قلت کی وجہ سے وضو کرنے والوں کے لیے آزمائش ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں یہ امکان دیتا ہے موٹر جل جاتی ہے, بعض اوقات ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں, بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے ہم تو یہاں عالمی مدنی مرکز میں آخری 10 دن میں معتکفین کو خاص تاکیدیں کرتے ہیں کہ وہ فرض کے علاوہ غسل نہ کریں, لیکن اب ظاہر ہے کہ ایسی مجبوری کسی کو ہو جائے تو اول تو ایسا مجبور جو ہے جس کے پسینے کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تو مسجد میں اعتکاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو مسئلہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر وہ بدبو زائل کرنے پر قادر نہیں ہے اور مسجد میں بدبو اس کی ہوتی ہے, اب جب بدبو ہو گئی تو اب غسل کرے گا تو یہ ہو گئی اس کا گناہ, تو ایسے آدمی کو تو مسجد سے روکا جائے گا, وہ تو آئے نہیں مسجد میں, نماز سے بھی روکا جائے گا, کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. استنجا خانہ بھی ایسی جگہ نہیں بنا سکتے مسجد کا کہ جس کی بدبو مسجد کے اندر آئے, کیونکہ فرشتوں کو اس سے ایزا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں ہے. کئی سارے بھائی ہیں کہ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے بدبو ہو جاتی ہے ان کے پسینے میں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلاں غذا سے ہو رہی ہے فلاں غذا سے ہو رہی ہے. تو اب اتنی پڑی کس کو ہے کہ احتیاط کرے کہ یہ چیز, کیونکہ رمضانوں میں زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہیں عام طور پہ جو سارا سال نہیں کھائی, جیسے تلی ہوئی چیزیں, تو ان سے بھی کوئی بعید نہیں کہ بدبو بڑھ جاتی ہو. اور بعضوں کے تو قدرتی طور پہ پسینے میں بدبو ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزانہ غسل کرے, بار بار غسل کرے. جب جب نماز کے لیے جانا ہے اور بدن میں بدبو ہے جو لوگوں تک پہنچے گی, تو ہر بار غسل کرے, کپڑے بدلی کرے, دھوپ میں ڈالے, بھلے دھوئے نہیں تو بھی دھوپ میں ڈالنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ بدبو زائل ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب جب مسجد میں داخل ہو تو اپنے آپ کو بدبو سے وہ خالی کر کے اس کا آنا چاہیے, اس کو بدبو کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس کے تو آج کل باڈی اسپرے بہت چلے ہیں, وہ بھی کبھی استعمال نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ بدبو زائل کرتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے اور کوئی ایسے اسپرے آتے ہیں کہ جو پسینے کی بدبو کو مار دیتے ہیں, تو پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو اسپرے کر لے اپنے آپ کو, یعنی ایسی خوشبو لگا لے کہ جس سے پسینے کی بدبو یا جو بھی بدبو ہے وہ دور ہو جائے. جبکہ وہ بدبو فی نفسی پاک ہے, ناپاک بدبو یا ناپاک چیز چاہے اس میں بدبو نہ بھی ہو, مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. میرا نام محمد اسلام ہے, میں سکھر شیر سے بول رہا ہوں. میں نے اپنے والدہ کو پوچھنا, میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ہڈیوں میں درد ہے. میری والدہ نا بہت جلدی سے بڑھتی ہے, فرق نہیں پڑتا. باپا سے بلایا پوچھنا ہے. کہاں درد ہوتا ہے؟ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. یہ مدنی منڈے نے سوال کیا ہے, والدہ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا محیی سات بار پڑھ کر, اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر والدہ کو کہیے کہ دم کر لیں. اور ہڈیوں کا درد عام طور پر زیادہ کھانا جو ہے نا, یہ بھی اس کا سبب بنتا ہے. تو کھانے میں کچھ کمی کر دیں, پرہیزی اگر کریں گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہڈیوں کے درد میں کمی آ جائے گی. پیٹ یعنی بھوک ہو تو ہاتھ روک لیں, کھانا کھا رہے ہیں اب آخر میں, ابھی بھوک باقی ہے, خواہش باقی ہے, اور ہاتھ روک لیا کریں. انشاءاللہ اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی اور ہڈیوں کی بیماریوں میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلام بمبر آزاد کشمیر سے بات کرتا ہوں. باپا سے میرا سوال یہ ہے کہ باپا آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا, برائے کرم آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. آنکھوں کی حفاظت کا شک کہہ رہے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کا سوال کر رہے ہیں. بمبر کشمیر. جی بابا. اس کے لیے اپنے آپ کو ڈرانا پڑے گا,

فوراً آنکھوں کو بند کر لے یا نظر وہاں سے ہٹا لے اور ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بصد ندامت گڑ گڑا کر توبہ کرے. اور اگر مرد کے ساتھ ایسا ہو تو وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وعذاب القبر, یعنی اے اللہ عز و جل میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے, مثلا درود شریف, کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مجھے نصیحت کرتے ہوئے سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمین سرور عزیز شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے پھر تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے تو یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے؟ فرمایا, یہ تو افضل ترین نیکی ہے. یہ حدیث پاک پڑھ کر معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ بہت زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا, اب تو خوب گناہ کرتے رہیں گے, لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں گے تو مٹ جائیں گے. خدا کی قسم یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے. اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ ہے. بلکہ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو بعد میں معافی مانگ لینے کے ارادے سے بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں استعمال کر ڈالتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں دنیاوی تعلیم کے بغیر مدنی کام کرنا دشوار ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں دنیاوی تعلیم کیوں نہیں؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. یہ دار المدینہ کا ہم نے سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ہوگی انشاءاللہ عزوجل. اس کی تفصیل ہم نے پرسوں غالباً رات کو بتائی تھی. انشاءاللہ دعا فرمائے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور ہمارا یہ مدنی جال باب المدینہ اور مرکز الاولیاء یہ دونوں جگہ ہم پہلے انشاءاللہ شروع کریں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ مدنی جال انشاءاللہ پھیلے گا. آپ دعا کریں کہ پوری دنیا میں یہ پھیل جائے اور ہم مسلمانوں کے بچوں کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان الطاری نور نظم آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ ہمیں صابن کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ میں نے الحمدللہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں, کسی بھی صابن سے اچھی طرح سر صاف نہیں ہوتا, مجبوراً شیمپو استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے نقصانات بھی ہیں. باپا اکثر اسلامی بھائی اس پریشانی کے شکار ہیں, برائے کرم اس معاملے میں ذرا وضاحت سے رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ نے کہا, الحمدللہ 20 نیکیاں ملنے کی بشارت ہے. اگر وہ برکات تو کہنے کی بھی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ 30 نیکیاں ملیں گی. ہاں جو بال رکھے اس سے چاہیے کہ اس کا اکرام بھی کرے, حدیث پاک میں یہ حکم ہے. بال الجھے الجھے رکھنا, چکنے چکنے رکھنا, جیسے بالوں کے چکٹ بن جاتے ہیں, بدبو ہو جاتی ہے, پھر جوہیں پڑ جاتی ہیں. کنگھی کرتا رہے, تیل ڈالتا رہے, اس کو دھوتا رہے, یہ اکرام ہے بالوں کا. تو صابن تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک سے ایک صابن آتے ہیں, شیمپو آتے ہیں. تو اگر شیمپو نقصان کرتا ہے تو صابن کو فائدہ نہیں کرتا, صابن بھی نقصان کرتا. صابن یہ کیا آج کل عام بال جھڑنے کے عام شکایات ہیں. بال جھڑتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں بیچ میں سے. تو یہ صابن, دراصل صابن میں کاسٹک سوڈا ہوتی ہے جس سے فرش دھوتے ہیں. آپ کبھی فرش دھو کر دیکھیں, کاسٹک سوڈا رہنے سے تھوڑی دیر, تو بعض اوقات یہ اتنا تیز, مطلب اگر مقدار بڑھ گئی اس میں تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کے ماربل کی کنکریاں اکھیڑ دے گا, یہ اس کو نشان ڈال دے گا. اور یہ بال تو پھر بال ہے, کھال کو بھی نقصان کرے گا, یہ سمجھ میں یہی آتا ہے. تو یہ ہر صابن میں ہوتا ہے, کپڑے دھونے کے صابن میں غالباً زیادہ ہوتا ہے یہ, لیکن کپڑے دھونے کے صابن میل زیادہ کاٹتے ہیں. میرا اپنا جو ہے نا, جو استعمال ہے ہاتھ وغیرہ دھونے کا, سر دھونے کا, غسل کرنے کا, تو وہ میں تو کیا کرتا ہوں, کپڑے دھونے کے صابن کی کٹنگ جو ہے نا, وہ ٹکڑے, ان ٹکڑوں کو سیٹ کر کے ان کو ربڑ بینڈ پہنا دیتا ہوں, تو یہ پانی وغیرہ سے پھر چپک جاتے ہیں. ان کو درست رکھنا پڑتا ہے, ٹیڑے پیلے نہ رہیں. تو اس طرح یہ کہ بعد میں یہ چپک جاتے ہیں, پھر ربڑ بینڈ کی بھی ضرورت نہیں رہتی, وہ صابن کا پیس بن جاتا ہے. یہ سستا بھی بہت پڑتا ہے اور میل زبردست کاٹتا ہے. ورنہ یہ جو خوشبودار خوبصورت صابن آتے ہیں یہ شو پیس ہوتے ہیں, یہ اتنا میل کاٹتے نہیں ہیں. ہاتھوں کی چکناہٹ بھی خاص دور نہیں کرتے, بلکہ بازوں کا یوں دھونے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہاتھ چکنے چکنے. یہ شاید بہت سو تجربہ ہوگا, خالی پیسے کھینچنے کی بات ہے. اور خوبصورت بناتے ہیں, خوبصورت اس کا وہ پیکٹ ہوتا ہے تو بندہ اس پہ مرتا ہے. وہ خوب اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہ لوگ دیتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ جیسے کہ آسمان سے آیا ہوا یہ صابن. تو اگر صابن ہی استعمال کرنا ہے تو ابھی میرا آپ کو سستا اور کفایت شیاری والا میں نے اپنا انداز عرض کیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہوتا ہے, اتنی محنت کون کرے. اس کے بعد خصوصاً پیسے زیادہ ہو تو کبھی سوچے گا بھی نہیں ایسا کرنا. میں بہرحال ڈرتا بھی رہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسراف ہو جائے, کہ رنگین صابن, خوبصورت خوشبو والا صابن جو ہاتھ بھی برابر نہیں دھوتا, وہ اتنی رقم کا, اور یہ ٹکڑے اتنی رقم کے, دونوں میں فرق بھی تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. تو اسراف تو نہیں ہے کہ میں اسراف کا حکم نہیں لگاتا, اس پر عرف تام ہے. ایسے میں میرے کو جو خیالات آتے ہیں تو میں کفایت شیاری سمجھو یا جو سمجھو, میری اپنا معمول یہ, اپنے ذاتی جو میرا حمام ہے یا میرا وضو خانہ ہے اس پر اسی طرح کے ٹکڑے صابن کے میں استعمال کرتا ہوں. جو ویسٹیج ہوتی ہے نا, اس کو میں جوڑ کے تک بنا لیتا ہوں, کوئی زیادہ مشکل نہیں پڑتا, بن جاتی ہوں. یہ برسوں سے میرا معمول ہے. اب رہیے کہ بال آپ کے صاف نہیں ہوتے, تو یہ صابن, کپڑے دھونے کے صابن جو آتے ہیں اس میں بھی سارے کوالٹیز آتی ہیں, تو اس کو آپ ٹرائی کریں. نقصان تو اس کے سائڈ افیکٹ تو ہیں, اس کا تو انکار نہیں ہے کہ صابنوں کے سائڈ افیکٹ, شیمپو کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہی ہیں. اب اگر وہ کرنا, اگر اب سائڈ افیکٹ سے بچنا چاہتے تو یہ کر نہیں پائیں گے شاید. اس کے لیے ایک بوٹی آتی ہے, ارینٹ اس کو بولتے ہیں, گول گول گولی کی طرح ہوتی ہے, ارینٹ, یہ لکھ دیں ارینٹ. یہ آپ کو پنساریوں کے یہاں ملے گی. اگر نہیں سمجھ آئے, کریانے والوں کو معلوم ہوتا ہوگا, ان کو پوچھیں گے تو شاید ان کے پاس بھی ہوتی ہو, لیکن اب اس کا استعمال ہے نہیں. اس کو کوٹ کے اب دواؤں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اب کوئی اس سے نہاتا ہو, یہ ہمارے بچپن میں یہ رواج تھا اس کا. تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی جو ہوتی تھی یہ ارینج سے نہلاتی تھی, آنکھیں خوب جلتی تھی, ہم چیختے تھے روتے تھے, یہ یاد پڑتا ہے تھوڑا. تو اس طرح پھر کچھ بڑے ہوئے تب بھی استعمال کیا ارینج, مگر پھر آہستہ آہستہ ارینج جو تھا وہ بالکل یعنی کہ غائب ہو گیا, خوبصورت صابن آ گئے اس کی جگہ. تو اس لیے آپ میں سے جو نیو جنریشن ہے, نوجوان ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا شاید, جو عمر رسیدہ انہوں نے ارینج دیکھا ہوگا, استعمال بھی کیا ہوگا. یہ بہترین ہوتا ہے, بہترین بوٹی ہے, اس میں قدرتی خوشبو, آپ کا دماغ تر ہو جائے گا, ایسی خوشبو تھی قدرتی, کوئی عطر نہیں ہے اس میں, کوئی کیمیکل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا پانی میں گرم کر دیا جائے, ایک ارینٹ کو بے شک گرم کر لیں, تو تھوڑا گرم کریں گے تو اس کا جھاگ چھوٹے گا. ویٹ کرنا چاہیے. یہ جھاگ جو ہے اس میں وہ جیسے برتن مانجنے کے آج کل طرح طرح کے گچھے آتے ہیں جس سے برتن مانجتے ہیں, فوم کے ٹکڑے آتے ہیں, لوہے کے گچھے, لوہے کے گچھے سے تو برتن بھی نہیں دھونے چاہیے, بعض گچھے سے آتے ہیں جو نوکیلے ہوتے ہیں, اس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں, ہاتھ خون نکلتے ہیں, بہتے ہیں وہ بھی برتن, اس سے پھر وہ پانی بھی ناپاک, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا. تو پلاسٹک کے جو گچھے آتے ہیں وہ زخمی نہیں کریں گے, اور فوم کا جو پیس ٹکڑا آتا ہے خوبصورت سا بناتے ہیں اس کے لیے, تو یا کسی طرح کا بھی فوم کپڑے کی دھجیوں سے بھی دھل سکتے ہیں, برتن بھوسے سے دھلتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس میں, یا کپڑے کا ٹکڑا اس میں بھگو کر بدن کو آپ رگڑیں, میل ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک آپ کے بدن کا کاٹے گا اور آپ کے بدن کو خوشبودار کرے گا, اور انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے نہیں ہوں گے, لیکن ہے مشکل. اب تو کیا بولتے ہیں, اب دور جو ہے وہ بڑا ایڈوانس دور ہو گیا, اور سب یعنی کہ ہر چیز وہ چاہیے اپنے ریڈی میڈ, تو ریڈی میڈ کے سائیڈ ایفیکٹ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو, اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ, انشاء اللہ سر پر زلفیں, انشاء اللہ رخ پر داری سجی رہے گی, انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل. پیارے باپا جان, زلفوں کی کوئی مقدار بھی ارشاد فرما دیں کہ کتنی زلفیں رکھنی چاہیے. بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کندھے بھی چھو جاتے ہیں بعضوں کے سینے تک, بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس سے بھی لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوتی ہیں اور لٹے سی بنی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسو مبارک, اس کو گیسو بھی بولتے ہیں, زلفے بھی بولتے ہیں, لٹے بھی بولتے ہیں, پٹھے بھی بولتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گیسو آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی بڑھ جاتے تو مبارک شانوں یعنی کندھوں شولڈر کو چومنے لگتے تھے, اس سے نیچے کبھی نہیں بڑھائے, کیونکہ نیچے بڑھانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے, ان کی نقالی ہے. تو بس یہ تین صورتیں ہیں, لیکن اکثر پورے کان تک رکھے. تو میں مشورہ دیتا رہتا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کو کہ کبھی زندگی میں کندھے تک کی تو نیت کر لیں کہ کندھوں کو چھو جائیں, لیکن یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب نہائیں گے تو بالکل پانی سے یہ بھیگ جاتے ہیں, اور اگر یہ کندھوں سے نیچے جاتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, فوراً کاٹ دیں. تو اس لیے کندھوں تک بھی بڑھانے میں کھینچ کر دیکھ لیں ذرا کہ وہ کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے, پانی سے بھیگ کر وہ لمبے ہو جائیں تو نیچے چلے جائیں. اور جو امرد ہیں 22 سال 23 سال تک عام طور پہ لڑکا جو ہے وہ امرد ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ صرف آدھے کان تک رکھیں اور اگر چاہیں تو مہلوق رہیں, بالی مڈوا دیں, اٹریکشن جتنا ہو کم سے کم کریں, اپنے اندر کوئی ایسی لباس میں, اور بعض تو کریمیں لگاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں, بعض یہ مدرسوں کے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ان کے بدنگاہی کی عادت کب جائے, وہ اللہ بہتر جانے کون سا جذبہ, یہ بھی کریمیں لگواتے ہیں بچوں سے معاذ اللہ, اور ٹپ ٹاپ کرواتے ہیں کپڑوں کو, یوں پہنو یوں کرو, یہ استری والے ہونے چاہیے, فلاں ہونے والے فلاں ہونے چاہیے, یہ عام ہے, اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے. میرا تو ذہن یہ کہ بچوں اس طرح کی عمر کے لڑکوں کو کسی طرح کا نہ ٹائٹ امامہ بھی باندھے تو ڈھیلا ڈالا ہو, کپڑے بھی پہنے تو استری کیے ہوئے نہ ہوں, یہ سلوٹوں والے ہوں, اور وہی دیکھا جتنا ہو سکے اپنی جاذبیت کو کم کرے تاکہ اس نیت سے کہ میرے ذریعے بڑے جو ہیں وہ گناہگار نہ ہوں بدنگاہی کر کے, کیونکہ ان کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو گناہوں سے بچائیں. بھیڑ میں گھستے ہیں, بھیڑ میں تو ایسوں کو گھسنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ پیچھے دوسرے اسلامی بھائی جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں, اب کسی کی نیت نہ بھی ہو لیکن جب وہ بلب وہ سوئچ آن ہوگا تو اسپارکنگ تو ہوگی نا, گناہ کا سلسلہ تو اچانک نیت تو خراب ہو سکتی ہے, تو بڑوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ آگے کون ہے اس کے, اگر آگے کو اس طرح کا ہے گناہ کا خطرہ تو پھر وہ بھی بالکل پیچھے ہٹ جائے, کوسوں دور بھاگے کہ ابھی سمجھ نہیں ہوتی, ابھی مزہ لے لیتے ہیں لمحے بھر کا, اللہ کے گھر میں بھی شیطان جو ہے وہ پٹخ دیتا ہے اور گناہ میں ڈال دیتا ہے, اور ایک دوسرے کو چپک جاتے ہیں بھیڑ میں, معاذ اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے, اپنے آپ کو بچائیے, نہ اسکوٹر پر آگے بٹھائیے نہ پیچھے ان کے بیٹھیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان میرا نام اویس ہے, میں فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں, مجھے مدنی چینل بہت پسند ہے, میں بہت مدنی چینل دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی مدنی چینل چلتا ہے, ہم سب لوگ جو ہیں وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں, ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے عزیزوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو اس کی پہ ہم دعوت دیتے رہیے, بار بار دعوت دیتے رہیے یہاں تک کہ وہ دیکھنا شروع کر دیں, پھر استقامت کے ساتھ دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آفتاب اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو سید زادے اپنے طالب علم ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دینی چاہیے, لیکن میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں اور بعض اوقات والدین آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے, سید زادے ہوتے ہیں اور اس کو سزا دے اور یہ پڑھے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کہنے پر جب سزا دی جاتی ہے تو وہ بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں سزا کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں, اعلیٰ حضرت نے سید زادوں کو تو مارنے سے منع فرمایا, استاد بھی نہ مارے ان کو, ہیں اعلی رسول نہیں, رسول اللہ کے بیٹے کو مارنے کی جرت ہو کیسے, ہمت کیسے ہو, بلکہ میں تو اس کی بھی فیور میں نہیں ہوں کہ کوئی بولے گا یار وہ نہیں وہ سید فلاں یار اس نے چوری کی یا وہ سید فلاں اس نے اس کو مارا, یعنی میں تو پھر لفظ سید بولے نہیں, مطلب احتیاط کرے, صرف اگر بولنا ہے تو نام لیے بغیر بولے, وہ تو بولنے کی حد تک وہ میرا اپنا ذہن ہے مشورہ ہے کہ سید زادے نے یوں کر دیا سید زادے نے یوں کر دیا, آج کل کے سید ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک, ان کو آپ ان کی نسبت کو دیکھو نا, نسبت کہاں سے, اپنے آقا کے بیٹے کو کیسے برا بولے, جب اپنے بیٹے کو برا بولے تو مزہ نہیں آتا. تو اس لیے وہ سیدوں کو اگر سزا دینی پڑ جائے وہ تو قاضی کے لیے اعلی حضرت نے فرمایا کہ قاضی اگر کسی سید زادے پر حد جاری کرے سزا دینی پڑ جائے تو اس کو وہاں تو سزا دینی پڑے گی, تو یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے میں دھو رہا ہوں, تو استاد تو مارے نہیں, اس کا طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا سیدوں کا, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سید زادے کا احترام کرے, احترام کرے گا نا, جیسے مثلاً اگر استاد اتنا ظرف رکھتا ہے اور جب جب سید زادہ آئے تو اٹھ کھڑا ہو تعظیم کے لیے, آئیے شہزادے صاحب تشریف رکھیے, ہاں شہزادے صاحب سبق سنائیے. اب شہزادہ ارے اپنا امیج قائم کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے, وہ ڈر جائے گا, ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہو جائے گی کہ میرا استاد اتنا میرا احترام کرتا ہے میں سبق نہیں سنا پاؤں گا تو اس پر احترام چھوڑ دے گا میرا, تو ہو سکتا ہے اس طرح بھی وہ پڑھ پائے, تو اس میں مارنے سے بھی آپ بچ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. میں بالپور کے شہر نور پور سے محمد مکی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں نا روزے کے بارے میں ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ روزہ افطاری سے پہلے منہ میں کھجور ڈالنی چاہیے یا نیت کے بعد کھجور ڈالنی چاہیے, اس میں دو ہفتوں سے یہ سوال ہو رہا ہے. افطاری میں نیت غالباً دعا کا ہوگا, وہ افطاری وقت تو نیت تو سحری کے وقت ہوتی ہے نا روزے کی, تو افطار سے پہلے اگر دعا کرنا چاہے تو جائز ہے, مگر جو دعا کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے نا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو وہ وقت افطار کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو مثلا سورج غروب ہو گیا, کسی نے کھجور کھا لی یا پانی سے افطار کر لیا, اب دعا مانگے تو یہ قبولیت کا وقت ہے, پہلے دعا مانگے تو وہ بھی جائز ہے, بعد میں مانگے تو پہلے بھی مانگے اور بعد میں بھی مانگے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے کہ جو بولتے ہیں مسئلہ اٹھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فیضان سنت میں فیضان رمضان کا ایک باب ہے, فیضان رمضان میں فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان میں افطار کا جو باب ہے جس میں افطار کے احکام لکھے ہوئے ہیں, افطار کے فضائل لکھے ہوئے ہیں, احکام لکھے ہوئے ہیں, دعا کی قبولیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں, اس میں آپ تلاش کر لیجئے تو آپ کو جو میں نے مسئلہ عرض کیا نا قبولیت دعا کا وقت وہ مل جائے گا, آپ جس کو دکھائیں گے انشاءاللہ امید ہے وہ مان لے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شادہ وطاری نیپال گنج نیپال سے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کی, کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تدبیر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو جو پیسوں کے اندر جاندار کی تدبیر ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہو؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاندار کی وہ تصویر کے جو آویزاں ہو دیوار پر, یعنی تعظیم کی جگہ رکھی ہو, تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ایسی تصویر جو پاؤں کی جگہ بچھی ہوئی, مثلا پائیدان جو ہوتا ہے, پائیدان کو انگریزی میں کچھ بولتے ہوں گے پاؤں, یہ نیپال کے ساحل ہیں, یہ شاید پائیدان میں نہ سمجھتے ہوں, پاؤں کے پاس جو بچھا ہوتا ہے پیس دور, میٹ بچھتی ہے ڈور میٹ, بابا جو دروازے کے پاس ہے ڈور میٹ پر اگر تصویر بنی ہوئی ہے مثلا, کہ لوگ اس کو تو پاؤں سے کچلتے ہیں, تعظیم کی جگہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جوتے میں تصویر بنی ہوئی ہے تو جوتا بھی پاؤں میں پہنا جاتا, تعظیم کی جگہ نہیں ہے. تو تعظیم کی جگہ ہو نا تو وہ تصویر وہاں ممانت ہے, لیکن جوتے پر یا ڈور میٹ پر تصویر بنانا حرام ہے جاندار کی, لیکن اس کو وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے مانے یعنی رکاوٹ نہیں ہے. تو نوٹے جو ہے وہ بھی ظاہر کہ آدمی اس کو تو چھپا کے رکھتا ہے, تعظیم کی جگہ رکھے گا تو چور لے کے بھاگ جائے گا, یعنی کہ ایسے سجا کے رکھے گا. تو نوٹ کی وجہ سے جو جیب میں ہے یا تجوری میں ہے یا ٹیبل کی دراز میں رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اعلی حضرت کا ایک فتویٰ یاد آیا کہ جیسے کہ تصویر والا سکہ یا نوٹ کے تعلق سے کوئی سوال پوچھا تھا تو اعلی حضرت نے جواب اس طرح کا دیا ہے کہ جیب میں تصویر ہو تو مکروہ تنزیہ ہے نماز میں ہونا اس کا, لیکن اگر سکہ یا نوٹ وغیرہ ہو تصویر والی تو اس میں کرات نہیں, کیونکہ یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اس کو کہاں رکھے, کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, مجبوری بھی ہے, باہر رکھیں گے تو کچھ اٹھا کے بھاگ جائے گا, چوری ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد محمود ہے میرا نام, میرا میں سعودی عرب میں آیا ہوں مکہ مکرمہ میں. تو یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا مجھے آئے ہوئے, تو کام میں جو ہے نا مستقل دشواری آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے. تو اس میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسی کون سی وظائف پڑھوں یا کوئی ایسی نماز میں کوئی چیز پڑھوں کہ جس میں یہ میرے حالات بہتر ہو جائیں. مکہ مکرمہ میں یہ سائی بھائی ہیں جو غالباً یہ کام میں ان کو دل نہیں لگ رہا, یہی سوال ہے نا, دشواری آ رہی ہے اب. جی ہاں یہی دشواری آ رہی ہے, اب کس طرح کی دشواری آ رہی ہے, کام کس طرح کا ہے, اس کی وضاحت نہیں ہے. نہیں دشواری اور پریشانی آ رہی ہیں. کس طرح کی ہیں پریشانیاں؟ بہت طرح کی پریشانی ہوتی ہے, بعض اوقات اپنے ہاتھوں کی بھی کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ڈاکیومینٹس پورے نہیں ہوتے, تو اب یہ تو ڈاکیومینٹس کی دشواری تو ہم دور نہیں کر سکتے, یعنی کہ ایسا وظیفہ بھی ظاہرے کہ وہ قانونی کارروائی تو پوری کرنی پڑے گی جو جائز کارروائی ہے. وہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے, بعض صورتوں میں کہ کام صحیح جانتا نہیں ہوتا آدمی اور پھر وہ کام پہ لگ جاتا ہے, تو یہ دشواری تو یہ تو ہے بھی جائز بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کام نہیں جانتا اور نوکری کرے گا تو اس کا وہ یہ کام کر نہیں سکے گا, اور کام نہ کر سکنے کے باوجود وہ بولے گا میرے کو پوری تنخواہ دو, وہ تنخواہ بھی لے گا, بعض جگہ مل جاتی ہے تنخواہیں ترکیب سے, تو یہ تو ویسے ہی شرم ناجائز ہے. تو اس طرح ڈاکیومینٹ بھی پورے نہ ہونا اور جس میں ذلت کا اندیشہ ہے کہ پکڑے جائیں گے, ذلت ہوگی, رشوت دینی ہوئی, یہ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے ہر وہ قانون جو ہے وہ اپنایا جائے گا کہ جس میں ذلت کا خطرہ ہو اور شرن کو اس میں ممانعت نہ ہو, چاہے وہ قرآن حدیث سے وہ قانون ثابت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, جو ثابت نہ بھی ہو, جیسے بہت سارے ٹریفک کے قانون ذرا اس دن اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی نا, گھوڑے اونٹ پر سواری ہوتی تھی, تو ابھی کاریں بسیں, تو ٹریفک کے قانون جو ہے وہ تقریباً مطلب سمجھ میں آتے ہیں, ون وے ٹریفک ہے تو ادھر رک جاؤ, تو یہ اسٹاپ آیا تو آہستہ ہو جاؤ, تو اتنی اسپیڈ رکھو, یہ سب ہمارے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں واقعی, ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہو ہی رہے, جو احتیاط نہیں کرتا اور ٹھاک کر کے ٹھوک دیتا تو مارا جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, اپنی کار کا کنڈا کر دیتا ہے, اسکوٹر والا پھر بےچارا بعض اوقات کومے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات یہ کہ وہ احتیاط نہیں کرتے تو پھنس جاتے ہیں. تو بے شمار قانون دنیا کے جدید قانون جو ہیں وہ اسلام سے نہیں ٹکراتے, جو نہیں ٹکراتے صحیح ہے, اس پہ عمل کیا جائے, کرنا ہوگا, بلکہ جبکہ کوئی وہ خطرہ ہے کہ اپنی عزت چلی جائے یا پکڑے جانے کا اندیشہ ہے, جھوٹ بولے گا جیل کے سریوں کے پیچھے جائے گا, یا تعزیر بالمال میں مبتلا ہوگا, یعنی کہ ڈنڈ اس کو دینا پڑے گا, اور ڈنڈ ہمارے یہاں جائز بھی نہیں ہے, ڈنڈ لینا بھی جائز نہیں ہے, تو ایسی حرکت کرے کیونکہ ڈنڈ دینا پڑ جائے, جرمانہ ڈنڈ مانے فائن. تو اگر ان کا جائز کام ہے اور جائز طریقے سے یہ نوکری پر لگے ہوئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل لگا دے, ان کا دل لگ جائے اور یہ اپنی حلال اور آسان روزی کمائیں, نمازوں کی بھی پابندی نصیب ہو, مدنی چینل بھی مستقل دیکھتے رہیں اور جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوتے ہیں ان میں بھی حصہ لیں, اجتماعات میں بھی حاضری دیا کریں اگر میسر ہوں. روزی میں کشادگی کے لیے برکت کے لیے ایک عمل چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کے فرض پڑھ کر دو سنتیں پڑھ لیں اور وتر سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف کے ساتھ یا لطیف ہو 111 بار پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر دیں اور گردن کے نیچے جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینے کا اوپری حصہ اس پر یہ ہاتھ پھیر لیں, اس کے بعد چاہے تو وتر پڑھ لیں چاہے تو رات کو دیر سے پڑھیں وتر. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب ہم گوادر بلوچستان سے کال کر رہا ہوں. سوال تو یہ ہے عورت کے لیے مزاروں عورت کے لیے اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں, عورت مزارات پر نہ جائے. اس کا تفصیلی مسئلہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پورا انوار کی حاضری دے, بلکہ حجن کے لیے تو قریب واجب ہے, جو حج کرے گی تو وہ حاضری بھی دے. دیگر مزارات پر جانے کی علماء کرام نے ممانعت فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں کافی یعنی کہ علماء کے اقوال ہیں, اس ملفوظات اعلی حضرت میں یہ سوال ہے عرض, عورت خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا سکتی ہے یا کسی مزار پر جا سکتی ہے, اس طرح کا کوئی سوال ہے کہ جا سکتی ہے نہیں. تو اعلی حضرت نے ایک بزرگ سے نقل کیا کہ یہ پوچھتے ہو کہ جا سکتی ہے نہ نہیں جا سکتی, یہ پوچھو کہ اس پر لعنت کتنی برستی ہے کہ جب اپنے گھر سے مزار کے لیے نکلتی ہے تو اس پر لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اپنے گھر تک جب گھر پہنچتی ہے اس وقت تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے. ایک بزرگ نے تو اتنی سختی سے عورتوں کو روکا ڈرایا مدارت سے, اور آج کل تو بہت بری حالت, یعنی آج کل جو حالت ہے وہ تو واقعی بولتا ہوں کہ اگر اب تک جائز بھی ہو نا تو اب ناجائز ہو جائے گا. ایسی حرکتیں دیکھی جاتی ہیں جہاں جہاں دیکھی جاتی ہیں, اتنی حرکتیں ملنگوں کے ساتھ اور باباؤں کے ساتھ عورتوں کے حساب کتاب, پھر بال کھول کر وہ دھنیا کرتی ہیں اور کیا بولتے دھنتی ہیں سر, اور یہ بھوت پلید مطلب یعنی کہ چیخیں ہیں, کیا کیا تماشے بنتے ہیں. یہ جو مزارات پر جاتے ہیں سائیں بھائی ان کو سب کو یہ پتا ہوگا, یہ انٹرنیشنل پرابلم تو اگر نہیں کہہ سکتے, یہ زیادہ تر ہمارے پاک و ہند میں ہوتا ہے, باہر ملکوں میں تو مار کے بھگا دیں گے تو وہاں یہ دنیا وغیرہ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی, یہاں بہت آتی ہیں. جس کو دیکھو وہ دھنتی ہے, خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہے, یہ سین پاٹ کرتی ہیں نقالی کرتی ہیں خالی, وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تماشا کرتی ہیں, ہو سکتا ہے بات صحیح بھی ہوتی ہوں گی, وہ جینے سے تماشے کرتا ہوگا پہ لوگ اکٹھے ہوں, تماشا دیکھیں, بدنگاہی کریں. بال کھلے عورتوں کے تو حرام ہے ویسے ہی, یعنی کہ بال چھپانا یہ تو ستر ہے. بال تو عورت اگر شریعت کی اجازت سے نکلے گی بھی باہر تو اس کا بال کہیں سے بھی نظر نہیں آنے چاہیے, سب ڈھکے ہوئے ہوں. مزار پہ جا کر یہ پورے بال کھول کر وہ یوں جھومتی ہیں, وہ اس کو دھنتی بولتے ہیں, دھنتی. معاذ اللہ, اس کو کون مفتی جائز بولے گا, کون سا عالم اجازت دے گا اس کی, اس حرکت کی. اپنے یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی باشعور مسلمان سمجھ سکتا ہے اس کو. تو جاہلوں کے مزے ہیش ہیں, ایک سے ایک جاہل وہ لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم. یہ پی کے پہنچنے والے جو ہوتے ہیں نا, سٹا لگاتے ہیں, چرسے ملتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے قبضے ہو گئے مزارات پر. خدا کی قسم ایسا سنیت کو بدنام کیا والا کہ سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا میں ذمہ دار آدمی ہوں, دعوت اسلامی والا ہوں, اور سنیت میری آن, میری شان, میری پہچان ہے. رہوں سنی مروں سنی, میں ہوں سنی, رہوں سنی مروں سنی مدینے میں, بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. تو الحمدللہ اصلاً نسلاً میں سنی ہوں, اور میرے ساتھ سارے کے سارے علماء اہل سنت متفق ہیں اس سنیت کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم سب مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے, یہ چرسی بھنگڑیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, یہ ہماری سنیت کو بدنام کر رہے ہیں اور کھاتے پیتے موج کرتے ہیں. بعض عرصوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ان کے لیے شامیانہ لگتا ہے, آپ بابا آ کر کے ایک دوسرے کو بلاتے, ایک دوسرے کو کش دیتے, دیکھ کش لگاتے ہیں اور پھیکم پھینک کرتے ہیں, ان کے گرد لوگوں کا ٹولہ ہوتا ہے اور ایسی باتیں بنتی ہیں. ایسے بدلے کسی کے اتنے لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال ہوتے ہیں, کوئی بالکل پورے کا پورا کنجا ہوتا ہے تو ابرو بھی اس کے منڈے ہوئے ہیں, کوئی وہ لمبا کرتا کسی نے پہنا ہوا ہے نک ٹخنوں سے نیچے, کوئی نے کسی نے بڑے بڑے موتی بولوں موتا بولوں موتوں کے وہ منکوں کے بڑے بڑے وہ پہنے ہوئے تسبے, تو تسبے بھی نہیں ہوتی تسبہ ہوتا ہے, ایک سے ایک وہ اپنا وہ کارٹون ٹائپ کے سین بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ لگے دم تے بٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم, نہ کمانا ہے نہ کوئی نوکری کرنی ہے, وہ لوگوں سے وہ ہاتھ بیڑائی پار کر کے وہ چمبا ماریں گے اور نذرانہ لیں گے. اور بالکل ان لوگوں نے یار سنیوں کو بدنام کر دیا, ہمارے مزارت اولیاء کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. ان پر اگر کل پابندی پڑتی ہو تو آج ہو, آج پڑتی ہو تو ابھی ہو, ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسوں کو کھلی چھوٹ نہ دے, یہ بدنام کرتے ہیں اسلام کو, بدنام کرتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ٹھاک بدن ہوتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں ہم لوگوں سے, اور بولتے ہیں یہ سنی سارے یہ کرتے ہیں. ان کو کیا پتا سنی کیا ہوتا ہے, وہابی کیا ہوتا ہے, شیعہ کیا ہوتا ہے, قادیانی کیا ہوتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے, یہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ڈھول بجا کر بابا گلیوں میں جو گزرتے ہیں ڈم ڈما ڈم ڈم کر کے, اور وہ جھنجھنا بجاتے رہتے ہیں, یہ سب حرام ہے. چار آدمی چادر لے کر چل رہے ہوتے ہیں, کلندر کا نیاز دے دو, دما دم مست کلندر, ایک آگے وہ بچہ جمہورا ناچ رہا ہوتا ہے, یہ سب حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ان کو چندہ دینا بھی ناجائز ہے. بعض لوگ مزارات میں بھی چادریں لے جاتے ہیں تو ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. چادر چڑھانا ٹھیک ہے اس کے جواب کی صورتیں ہیں, لیکن یہ کہ یہ اس طرح ڈھول بجانا جو ہے نا, ناتے پڑتے ہوئے جاتے ہیں, صحیح تو ہے. بہت مطلب بگاڑ بہت پیدا ہو گیا, بہت بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ کو بہت کام کرنا ہے, ابھی سے آپ تو کمزور پڑے ہوئے ہیں یار, جھنڈا بھی نہیں اٹھتا, اس کا وزن بھی نہیں اٹھتا. تو تھوڑا ہمت میں رہیں, آپ کو بہت کام کرنا ہے. اور ہر شعبے میں, میں نے کہا نا آوے گاوا بگڑا ہوا کہتا ہوں نا, ہر شعبے میں خرابیاں ہیں. اسی طرح مزارات کے تعلق سے بھی بہت مسائل ہیں, بہت خرابیاں لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہیں. علماء اہل سنت بیچارے جو ہیں ان کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے, اور بس یہ ان مقامات پر زیادہ تر ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ اس طرح کے راج ہوتے ہیں اور من مانیاں کرتے ہیں لوگ, وہ بہت بدنام کرتے ہیں اسلام کو. پاپا یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جو مطلب وہاں جا کے ان کو دیکھتے ہیں تو بالکل یعنی وہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہوش میں نہیں لگ رہے ہوتے بالکل نا, تو پھر وہ کچھ پی کر ایسا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو اب ان کو جو ہے نا وہ یعنی لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ تو درویش آدمی ہے, مجذوب ہے, اس کو دیکھو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا پہنچ گیا تو. یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے, شیطان کے قدموں تک تو پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہ مطلب اس طرح یا تو یہ پی کر پہنچتے ہیں یا ڈھونگ کے ذریعے پہنچتے ہوں گے. اس طرح کی نقلی ملنگ جو ہے نا یہ بہت یہ پتہ نہیں سفلیاں بھی جانتے ہوں گے اور کیا کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ. تو ان کا تماشا جو بناتے ہیں نا یہ اصل ان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے. اور یہاں اس حدیث کو پتہ نہیں منطبق کیا جائے گا نہیں, من کسر سوادہم فہو منہم, جو جس قوم کا مجمع بنائے من کسر سوادہم فہو منہم, جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے. یہ پتہ نہیں یہاں یہ حدیث لاگو ہوگی یا نہیں, کیونکہ ان کا مجمع تو بڑھاتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں, ان کی واہ واہ کرتے ہیں, ان کی دست بوسیاں کرتے ہیں, اور خود ایسے نہیں ہوتے, خود نارمل ہوتے ہیں, لیکن ان کی حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں اور بھیڑ کر کے ان کا تماشا دیکھ کر, جیسے بندر کا تماشا ریچھ کا تماشا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے, تو اس طرح کے تماشے دیکھ کر ان کا ظاہر مجمع ہی بناتے ہیں, یہ رونق بناتے ہیں. تو اگر یہ کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائے گا نا تو نہ یہ پہنچیں گے نہ یہ میرا خیال یہ سٹے بھی نہیں لگائیں گے. ان کو جب کوئی دے گا نہیں, ان کو پانی بھی نہیں پلائے گا کوئی, نہ کھانا دے گا, نہ بابا بابا کر کے ان کو مان دے گا, نہ ہاتھ چومے گا, نہ ان سے کوئی تعویذ مانگے گا, تو یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہو جائیں گے, وہ ٹھیک ٹھاک روزگار پہ لگ جائیں گے. یار کوئی اپنے کو گھاس ڈالتا ہی نہیں ہے, تو یہ قوم جو ہے نا ان کو گھاس کھلا کھلا کے ان کو بیٹھے بیٹھے ان کے پیٹ نکل آتے ہیں, موٹی گردنیں ہو جاتی ہیں, اور وہی مطلب کر کے وہ آوازیں نکالتے الٹی سیدھی. اور کوئی ہوگا تو یہ بھی ان کے ڈرامے ہوتا ہے, کوئی ہوگا فضا میں گھرتا رہے گا, ایسے ایسے ان کے ڈرامے ہوتے ہیں کہ آدمی یعنی کہ اگر تھوڑی بہت بھی بس وہ سمجھدار نہ ہونا تو ان کی آٹی میں آ جاتا ہے. بابا پہنچے ہوئے آسمان میں پتہ نہیں کیا کیا زیارتیں کر رہے ہیں, ڈائریکٹ لائن ملی ہوئی ہے بابا کی, کوئی کچھ سوال بھی کیا تو بابا نے کیا تو وہ آدمی کانپ جائے گیا, بولے یہ بابا بس ہٹ جا بابا بھی پہنچے ہوئے کیا تبھی لائن ملا رہے. تو بس یہ سب حساب کتاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ اخلاص دے دے اور ایسوں کے شر سے ہم کو بچائے. ہاں مجذوب ایک قسم ضرور ہے پہنچے ہوں کی, یہ واقعی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مجذوب جو ہوتے ہیں نا, لیکن وہ مجذوب پھر ان کے ساتھ وہ دم لگائیں یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو مجذوب کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا نا, وہ بالکل اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے. اور مجذوب کی ایک پہچان میرے آقا اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. یہاں تو مطلب یہ کہ مجذوب کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے, یہ مجذوب ہوتے نہیں, مجذوب بنتے ہیں, مجذوب ہوئے ہیں. جیسے کہ سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف احمد آباد میں مدینۃ الاولیاء میں مزار شریف حضری کی بھی سعادت ملی ہے. تو یہ اس کے بارے میں ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ یہ مجذوب تھے, یہ سچے مجذوب تھے, یہ سر سے پاؤں تک زنانی وضعہ تھی ان کی, عورتوں کا لباس پہنتے تھے, چوڑیاں بھی پہنتے تھے مجذوب, ان کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا, مگر شریعت کی مخالفت نہیں کرتے مجذوب جو ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس لیے وہ ان کو وہ نماز جمعے کا وقت تھا تو وہ قاضی صاحب نکلے جمعہ کے لیے یا خطیب صاحب گزرے تو ان کو کہا کہ چلیے نماز کے لیے, تو انہوں نے کہا لبیک, مردانہ کپڑے پہن لیے اور آگے مسجد میں اور نماز کے لیے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر, ان پر جذبے کی کیفیت طاری ہوئی اور بس اب جو مجذوب بولتا ہے وہ یوں کفریہ کلمہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس پر وہ مرفوع القلم ہوتا ہے, اس پر قلم نہیں چلتا, حکم کفر اس پر نہیں لگایا جاتا کہ اس کو ہوش نہیں ہوتا. تو اس نے جب یہ تکبیر کہی امام نے اللہ اکبر تو انہوں نے مطلب ایک دم ان کو جذب کی کیفیت طاری ہوئی کہ میرا خاوند حی اللہ یموت ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا خاوند بولتے تھے, شوہر بولتے تھے, کیونکہ خود عورت کا لباس پہنتے تھے. یہ جذب کی کیفیت تھی ان کی, ہوش میں ایسا نہیں کرتے تھے. تو بولے میرا خاوند حی اللہ یموت ہے, یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں, مجھے بیوہ بنانے کے چکر میں. تو فوراً اسی وقت وہ ان کی کرامت کی صورت میں ان کے پورے بدن پر وہ زنانی لباس آ گیا, چوڑیاں آ گئیں, اور وہاں سے یہ جذب کی کیفیت میں جھومتے ہوئے نکل گئے. تو یہ مجذوب تھے, سچے مجذوب تھے. ورنہ کوئی دوسرا کہے کہ اللہ میرا شوہر ہے تو کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا, اس کا نکاح خود ٹوٹ جائے گا, وہ ختم. یا بیوی کہے تو وہ اپنے کو اپنے اللہ کو خاوند کہتے تھے اپنا. تو جذب کے عالم اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اعلیٰ حضرت نے پھر وہ رضی یہ فرمایا کہ وہ تو صحیح تھے, مجذوب تھے واقعی. اب جو ان کے بالکے جو چلے ہیں پیچھے, مجاور جو بنتے ہیں, ان کی نسلوں, ان کی نسلوں بھی پتہ نہیں چلی کہ نہیں چلی, کہ ان کے یعنی مجذوب کا مرید ہونا بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ناجائز ہے. مرید نہیں بن سکتے مجذوب کے, اس لیے کہ مجذوب سالک جو ہوتا ہے نا وہ افضل ہوتا ہے. سالک یعنی لفظی معنی راہ چلنے والا, کیونکہ مرشد اس کو بنا جاتا ہے جو نصیحت کرے, واز کرے, اور عالم ہو, اصلاح کرے, باطن کی اصلاح کرے, ظاہر کی اصلاح کرے, آخرت کی بہتریاں کرے. مرشد اس لیے پکڑا جاتا ہے, پیسے کھینچنے کے لیے, تعویذ داغوں کے لیے مرشد نہیں پکڑے جاتے کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی تو جو پیر پریشانی دور کرے ہم وہ پکڑیں گے. یہ قیودات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. مرشد کا تعلق آخرت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, پھر ضمنی جو بھی فوائد دنیاوی ہو جائیں ہو جائیں. تو یہ مجذوب جو ہے یہ خود اپنے آپ میں نہیں ہوتا, دوسروں کی اصلاح کا کیا کرے گا, ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے سالک افضل ہوتا ہے, اور بیعت سالک کی جائے گی, مجذوب کی تو بیعت جائز ہی نہیں ہے. اس کا سلسلہ کوئی نہیں ہوتا, نہ اس کا کوئی مرید بن سکتا ہے. لوگ بنتے ہیں مرید, بولتے ہیں ہم مرید ہیں فلاں مجذوب کے, مجذوب کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہوتا, خلافت بھی نہیں دیتا ہوں, وہ دے ہی نہیں سکتے. جو سچا مجذوب ہے اس کا سلسلہ نہیں چلتا. پیری مریدی اگر کوئی بن بیٹھے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حقیقت میں جو علاست کے جو فتاوے اور آپ کے ارشادات ہیں اس کی روشنی میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مجذوب کی بیعت جائز نہیں ہے. یہ ایسی سی باتیں کرتے کہ جو ہماری عقلوں میں نہیں آتی, اس لیے مجذوب کی صحبت بھی میں سمجھتا ہوں کہ رسکی ہوتی ہے. کہ بعض اوقات یہ کیا کا کیا بول جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. کسی کوئی بتا رہا تھا کہ کسی نے کوئی مجذوب گزر رہے تھے, کسی نے بولا بابا دکان پر قدم رکھ دیجئے, تو ان کی منہ سے نکلا تیرے بعد ہے کیا کہ میں تیری دکان پہ ہوں. تو وہ بتاتے وہ کنگال ہو گیا, بالکل دکان پہ نہیں گئے, تیرے بعد ہے کیا, تو جو تھا وہ بھی چلا گیا. تو اس لیے مجذوب رسکی ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل جائے کیا ہو جائے. تو اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہی سمجھ میں آتا ہے, چھیڑے نہیں اس کو, نہ اس کے پیچھے جائے. کوئی بتاتا ہے کہ کسی مجذوب کو کسی نے پتھر مار دیا, تو کسی نے بولا کہ وہ خون نکل, ارے بابا آپ تو رنگ ہے, بولا جا تو بھی رنگ گیا, تو مالا مال ہو گیا. یہ سنتے ہیں باتیں, اللہ بہتر جانے, کہاں تک درست پڑھی نہیں ہے کتابوں میں. مجذوب مجذوب ہوتا ہے, دو دو ٹکڑے گالیاں بھی نکالتے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن ہوتے مجذوب ہیں. لیکن ہم لوگوں کو مجذوب کی پہچان نہیں ہے, اس لیے جس جس کو مجذوب سمجھ کر اس کے پیچھے لگنا. اب سٹے کے نمبر بتاتے ہیں آج کل, ہمارے یہاں تو فٹ پاتھوں پر بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آسمان کو گورتے رہتے ہیں اور گندے میلے کپڑے پہنے, تو عجیب ان کے انداز ہوتے ہیں, اور لوگ بولتے ہیں بابا وہ کیا نمبر, کیا نمبر, سٹے کا نمبر بتا دو. وہ سٹے کا نمبر وہ جو بھی وہ بتا دے تو اس کو نمبر پہ سٹا کھیلتے ہیں. تو اب مجذوب سٹے کا نمبر تھوڑی بتائے گا. تو طرح طرح کے یعنی کہ استعمال کرتے ہیں لوگ ان کو, ایسے فقیروں کو یا ایسے جو بعض اوقات مجذوب نہیں ہوتے, ہوتے بےچارے وہ مینٹل کیس ہوتے ہیں, ان کو بھی مجذوب بنا دیتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانے, پہچان تو ہم لوگوں کو ہے نہیں مجذوب کی. اس طرح عوام دیکھ رہی ہوتی ہے بابا کہ کوئی کس حالت میں, کوئی کس حالت میں, بتا رہے ہیں کوئی برہنہ حالت میں ہوتا ہے بالکل, کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا. ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں چینل پر بھی, علماء اہل سنت بھی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں, کے یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. پھر بھی عوام ہے بابا جاتی ہے ان کے پاس. یہ کہ جس کے بارے میں شہرت ہو کے مجذوب ہے ہم کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے, ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کی ٹو میں پڑے, کیونکہ ہم کو جب پہچان ہی نہیں ہے تو عین ممکن ہے وہ جو برہنہ پڑا ہوا ہے وہ مجذوب ہی ہو, ہے نا, ہم کیوں انکار کریں اس کا. لیکن حق ہو وہ یہ جو عرسوں میں اور مزاروں پہ جو وہ نہیں, عرس کے موقع پر داتا دربار پر تو ٹھیک ٹھاک حساب کتاب ہوتا ہے سنا ہے میں نے, تو اسی طرح اور بھی عرس ہوتے ہیں خاص مخصوص, یا مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں یا ویسے ہی عرس ہوتے ہیں اس طرح کے, تو ان میں ایک شامیانہ ان ملنگوں کا ہوتا ہے, سمجھے, ننگ دھڑنگ ملنگ ہوتے ہیں اس میں, خالی لنگوٹ کس کے وہ پورا بدن ننگا ہوتا ہے, یہ بھی ہوں گے, بلیڈیں مار کے بھی کوئی نشان ڈال دیتے ہیں بازو کا, ہوتے ایک سے ایک ہوتے دیکھنے والے سین ہوتے, زندہ فلم ہوتی ہے سمجھو ان کی, دیکھنے والی تو نفس جو ہے ان کو دیکھنا پسند بہت کرتا ہے, دیکھنا نہیں چاہیے ان کو, کہ ان کی پھر ان کا مجمع بڑھے گا, اس سے رونق بڑھے گی اور یہ زیادہ ہاں ہوں کریں گے, کیا وہ نعرے لگائیں گے اور پتہ نہیں بازو کا کفریات بھی بکتے ہوتے ہیں, تو یہ گالیاں بھی دیتے ہوتے ہیں, گالیاں بھی دیں گے تو بابا دعا دیتا ہے, بولیں گے دعا دیتا ہی ہے, عقیدت مند بےچارے ایسے ہی ہوتے ہیں. عاشقوں کا بڑا رش لگتا ہے بابا ان کے پاس, عاشقوں کا یا فاسقوں کا, اب آپ جو فرمائیں کہ اللہ کے نیک مندوں کو انہیں دیکھنے کی کہاں فرصت ہوتی ہے, وہ لائن ملا دیتے ہیں. میں نے حدیث سنائی نا, من کسرا سبا دہم فوا منہم, جو جس قوم کا مجمع بڑا ہے انہیں میں سے, اگر واقعی یہ چرسیوں بھنگڑیوں کا مجمع ہے تو غالباً یہ ہو سکتا ہے اسی میں آئیے, پوچھ لینا یار, رونگ نمبر تو نہیں, حدیث شریف منتبک ہوگی یا نہیں, آپ بولتے نہیں کچھ, ایسے مفاہیم تو ہیں کہ جو اس طرح کے گناہ بھرے مجمع بڑھاتے ہیں تو انہی میں سے ہوتے ہیں. من کثر سواد قوم فہوا منہم, ہو سکتا ہے دونوں طرح کے الفاظ ہوں, اللہ بہتر جانے. من کثر سواد من کثر سواد قوم فہوا منہم, جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے. تو لوگ ان کا اس طرح کے بہت سارے تماشے ہیں, اب میں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈرتا ہوں, ایسے بہت تماشے ہیں کہ جن کی جن کا مجمع قوم بڑھاتی ہے, اگر وہ قوم ان کا مجمع بڑھانا چھوڑ دے نا, کوئی ان کو دیکھے نہیں, تو یہ سب گھر بیلی ہو جائے, اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں, کرتے اسی لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں وہ مزہ آتا ہے. بورڈ بھی تو ایسا لگا نا بابا, لمحوں میں عاشق قدموں میں, جی جی میں انہی عاشقوں کی بات کر رہا ہوں, روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں گے, اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس کروانے چلے جاتے ہیں, اور پھر تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے, ایسا مطلب کہیں کے نہیں رہتے ہیں. بات تو لیکن بابا کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں, ہمارا تو کام ہو جاتا ہے بھائی, یہ بازو بات ہو بھی جاتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. پھر عملیات تو ایک علاج کا ایک طریقہ ہے, اگر وہ جائز طریقے سے کیا جائے تو جائز ہے, ناجائز طریقے سے کیا جائے تو ناجائز ہے. اب اس کے پیسے لے کر علاج کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے, اس کی اصل تو موجود ہے نا حدیثوں میں, اگرچہ معیوب تو ہے ویسے فی زمانہ, قادری سلسلے میں تو ناپسندیدہ اعلی حضرت نے فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا آپ نے یہ بھی مزارات پر حاضری کے حوالے سے ارشاد فرمایا, یوں نہیں ہونا چاہیے تو یوں نہیں ہونا چاہیے, کافی ساری مطلب جو مطلب اچھے طریقے نہیں ہیں ان کا آپ نے بیان کیا, تو جو مطلب کس طرح مزار پر حاضری دے کر یعنی واقعتاً برکت لینے کی نیت ہو اور وہاں پر حاضری دے کر وہ آئے, وہ ارشاد. ہاں یہ مزارات اولیاء کی حاضری تو بڑی سعادت کی بات ہے, کار ثواب ہے, تو اور اس طرح کی جب بگاڑ ہیں جمیلیں عورتوں کے, اور تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کی جمیلوں کے باوجود بھی مزار کی حاضری نہ چھوڑے, حاضری دیا. لیکن اب جو پوزیشن ہے نا اس میں تو حالات ہوتے تو میرے کو لگتا ہے روک دیتے کہ اب ایسے حالات میں مت جاؤ, اتنے بعض جگہ جہاں جہاں ایسے حالات ہو کہ ان اوقات کے علاوہ چلے جاؤ. اب مثلا اب فجر کے بعد چلے جائیں مزار پر تو یہ عورتوں کے جھمیلے اور یہ دھوم دھڑکے نہیں ہوتے, اس وقت کم لوگ ہوتے. تو ایسے اوقات میں آدمی حاضری دے, یہ جھمیلوں کا حصہ بننا ہی کیا ضروری ہے. تو مزار پر جائے تو قدموں کی طرف سے جائے, پائنتی جس کو بولتے ہیں پائنتی کی طرف سے جائے, قدموں کی طرف سے داخل ہو اور چہرے کی طرف کھڑا ہو, کعبے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوں گے نا تو یہ چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا جب قبر میں لٹاتے ہیں. تو اب چہرے کی طرف چار ہاتھ یعنی کم و بیش دو گز کے فاصلے پر کھڑا ہو, یہ ادب ہے. اب کئی بازاروں پہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ دو گز دور کھڑا رہ سکے. خیر تو ادب ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, تو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور اب ان کو سلام بھی کرے, السلام علیکم یا سیدی, السلام علیکم یا شیخ, یا ان کی ولایت مشہور ہے السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ دے. سلام عرض کرنے کے بعد کچھ پڑھے جیسے کہ سورہ فاتحہ اور گیارہ قل پڑھے, اول آخر درود پاک ایک یا تین بار پڑھ کر یا جو چاہے پڑھے تلاوت کرے, اس کا ثواب جو ہے ان کو اس سال کرے, سرکار کی بارگاہ میں پہلے نظر کرے پھر سرکار کے سب کے سب کو اس سال ثواب کرے, ان کو بھی اس سال ثواب کرے. تو یہ جتنی دیر بیٹھنا چاہے اچھی بات ہے, بیٹھے وہاں تلاوت کرے, نعت شریف پڑھ سکتے ہیں. وہ ایسا ہے نا کہ اس طرح کے کام تو کیے جا سکتے ہیں مزارات پر, کرنے والے الحمدللہ کرتے بھی ہیں, خاص کر یہ علماء علماء اہل سنت کے مزارات پر میں نے دیکھا ہے, جیسے دارالعلوم امجدیہ میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مزارات ہیں, تو وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ طلباء ہوتے ہیں تو ان کے سائے میں بیٹھ کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی سے برکتیں ملتی ہیں, فیض ملتا ہے. یہ تو مدینہ مدینہ طریقہ یہ کرے, کئی لوگوں کو دیکھا ہے مزارت میں جا کے تلاوت کرتے ہیں, پنج سورہ پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, درود شریف پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ تو ان کی صحبت تو مدینہ مدینہ بہت اچھی بات ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا شاید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سب سالہ طاعت بیریا, ایک لمحہ کسی یعنی ایک لمحہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یہ سو سال کی خالص ریاکاری سے پاک عبادت سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے وہ مزارت اولیاء پر حاضری تو دینی چاہیے, بہت بہت اچھی بات ہے, سعادت کی بات ہے, لیکن کوشش کرے کہ ایسے موقع پر جائیں کہ جب یہ اس طرح کے میلے جھمیلے نہ ہوں, پرسکون ماحول ہو, عورتوں کی بھی بھیڑ بھاڑ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اعجاز احمد بات کر رہا ہوں بسال منڈی والدین سے. میں میرے دعوت اسلامی الیاس رضا قادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ کپڑوں کے بارے میں بتائیں کہ کیسا لباس ہونا چاہیے, اسلام میں کیسا لباس پسند کیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اکثر دو چادروں میں رہتے تھے, ایک تیبند ایک اوپر. چلو اب تو اس کا رواج نہیں ہے, تو اب یہ دو چادریں اب پہننا بھی ہے نا, یہ لوگوں کی انگوش نمائی کا سبب بنے گا, لوگ آپ سے دور بھاگیں گے, باتیں بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو اس لیے اب تو یہ دو چادریں جو ہے نا یہ احرام انشاءاللہ باندھیں گے اپنے مکہ مدینے میں, ٹھیک ہے نا. مدینہ شریف میں بھی دو چادریں پہن کر نہیں گھومیں گے, یعنی وہاں سے احرام باندھ کر مکے کے لیے چلنا ہوگا تب احرام. یہاں جو بعض لوگ دو چادریں پہن کے پھرتے ہیں کوئی کوئی, تو پھر یہ معاشرے سے بالکل کٹے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ ان کو, تو یہ بھی نہیں کہ اپنے ایک مسلمان کا وقار ہوتا ہے. تو اب اس کا عرف نہیں ہے دو چادریں پہننے کا, تو اس پر اصرار نہ کیا جائے. تو اب کیسا لباس ہو, تو یہ کہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتا بھی ثابت ہے, پاجامہ خریدنا ثابت ہے, ایک ضعیف حدیث کے مطابق پہننا بھی ثابت ہے, لیکن وہ دیگر اور حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ پہننا ثابت نہیں. صحابہ کرام سے پہننا ثابت ہے, صحابیات سے پہننا ثابت ہے, سرکار نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے. تو پاجامہ قولی سنت ہے, تہبند فعلی سنت ہے, اور فعلی سنت یعنی کہ اپنائی ہوئی سنت سرکار کی, اس سے ارشاد فرمائی ہوئی سنت یہ افضل ہے, قولی سنت افضل ہوتی ہے. تو پاجامہ قولی سنت ہے تو تہبند سے پاجامہ افضل ہے. پاجامہ کیسا ہو تو ذرا کھلا کھلا ہو, ایسا نہ کہ بدن سے چپک جائے اور بدن کی ہیئت یعنی نقشہ اور ابھار نظر آئے, جیسے آج کل وہ پہنے جاتے ہیں بعض لوگ چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں, وہ بھی بالکل یعنی بدن کی ہیئت کو ظاہر کرتا ہے نقشے کو. اور ٹخنے سے اوپر ہو, ٹخنا یہ پنجے اور پنڈلی, یہ پنجا یہ پنڈلی, اس کا جوڑ جو ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے, اس سے اوپر ہو پاجامہ. عورتوں کا ٹخنوں سے بے شک نیچے ہو, مردوں کے لیے کہ ٹخنے سے اوپر ہو, بلکہ عورتوں کا ٹخنے سے نیچے ضروری ہے, وہ اوپر نہ پہنے کہ بدن کا حصہ نظر نہ آئے. تو اب یہ کہ یہ تو پاجامے کا ہوا, کرتا, کرتا ایک بالش چوڑا سنت ہے, اس کی آستین اور لمبائی اس کی آدھی پنڈلی تک, یہ پنڈلی اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے کہ میری چادر جو رنگین ہے یہ آدھی پنڈلی تک ہے اندازن, ٹھیک ہے نا. تو کرتا آدھی پنڈلی تک ہو, آج کل مذہبی طبقے میں بھی کرتا آدھی پنڈلی تک پہنا نہیں جاتا ہے, یہ سنت تقریباً مٹ گئی. حالانکہ آدھی پنڈلی تک پہننے میں کوئی نہ انگش نمائی ہوتی ہے, نہ انگلی اٹھتی ہے, نہ مذاق اڑتا ہے, کوئی ایسا ہے نہیں. لاکھوں الحمدللہ لاکھوں تو نہیں کہہ سکتے, دعوت اسلامی میں تو لاکھوں ہیں, لیکن پہننے والے شاید سینکڑوں ہوں گے. آپ اپنا چیک کر لینا, خوش فہمی ہے آپ کی کہ آپ کا آدھی مڈلی تک ہے, چیک کر لینا. پہنتے نہیں, بولتے درزی نہیں بناتا صحیح. اچھا درزی اگر پیچھے آگے جیب بنانے کے بدلے پیچھے ڈال دے تو کیا پہن لو گے؟ کہ پیٹ پر کیا کروں یار, وہ درزی نے پیٹ پر جیب ڈال دی تب پہنو گے نہیں, بھگتے ہوئے جاؤ گے اس کے پاس, صحیح کرو اس کو. تو اسی لیے وہ ایسے درزی سے سلوائیں کہ جو صحیح سیتا ہو, آدھی پنڈلی تک وہ بنائے, آدھی پنڈلی سے ایک آدھ انچ مزید نیچے بنائے تاکہ وہ, اور اس کو ترپائی کر کے آدھی پنڈلی تک کر لیں, یہ مشورہ ہے. کیونکہ کپڑا دھونے سے چڑھتا ہے, تو اگر وہ چڑھ گیا تو جتنا چڑھا اتنا کھول کر آدھی پنڈلی تک رکھ کے پھر اس کی ترپائی کروا لیں, بار بار نہیں چڑھے گا, نیچے سے ترپائی کر لیں گے نا. اور دھلنے میں شروع میں چڑھے گا, ایک دو بار میں شاید ایک ہی بار میں چڑھتا ہوگا واللہ عالم, تو وہ پھر کام آ جائے گا آپ کو ان شاء اللہ. ترپائی کرائیں گے تو فائدے میں رہیں گے. اور کرتا ڈھیلا ڈھالا رکھیں تو بھی اچھا ہے, کہ کلی والا بنوائیں ہو سکے تو, کلی والا ڈھیلا ہوتا ہے, کلی والا سنت میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ڈھیلا ڈھالا رکھیں کرتا. اب ہمارے یہاں بنیان پہنا جاتا ہے, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن پہننا جائز ہے. اب تو بنیان کے بغیر چلتا نہیں, ایسی عادت ہو گئی ہے, تو ہے مباح ہے, جائز ہے. تو اب موجودہ انداز میں جو سلائی ہوتی ہے مشین میں, پہلے مشین کہاں تھے, ہاتھوں کی سلائی, تو یہ ساری بدعتیں ہیں. مگر یہ کہ یہ جائز بدعتیں, مباح بدعتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جس کو بدعت کا حیضہ ہو جائے نا, کالرا لگ جائے بدعت کا, بات بات میں بدعت کرتا ہو, اس کو اپنے لباس پر غور کر لینا چاہیے کہ واٹ از دس, کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہنا, ایسا سنت ہے, اس کو چاہیے پہلے دو چادریں پہنے پھر بدعت پر اپنے سے بات کریں ہم سے آگے. سرکار نے ہمیشہ دو چادریں پہنی ہیں, اکثر اور جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرتا پہنا اس کی تلاش کھوج لگائے کہ وہ کیا پلاسٹک کے بٹن تھے, پلاسٹک کے بٹن کا ایجاد ہوئے تھے, نہ کف بٹن تھے. تو پھر وہ گنڈیاں لگائے دھاگے کی, شاید وہ چل جائیں سنت میں, واللہ اعلم. یہ بھی نہیں پتا مجھے کہ وہ کس طرح کے بٹن تھے, آیا تھے یا نہیں تھے. تو اب لباس, اب یہ کتابوں میں بھی نہیں ملتی یہ باتیں اتنی. تو اب یہ کہ دو چادریں پہنے اور کیا, وہ تہبند ہمیشہ پہنے, پاجامہ بھی نہ پہنے, پہننا ثابت تو ہے نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ریاض ضلع گجرات, تحصیل گجرات. مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, میں بھی کچھ دن ہی اپ سیٹ ہوں. میں ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدہ پر چلنے والا آدمی ہوں, تو ذہن ہی اپ سیٹ ہوں. میں آپ کی مدنی چینل دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں, تو کیا طریقہ کار ہے؟ سبحان اللہ. جی آیا نو, آ جاؤ, دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آپ کے لیے تیار ہے. ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ممبر فیس نہیں ہے, نہ کوئی داخلہ فیس ہے, نہ ماہانہ فیس ہے. آپ آ جاؤ, ہم آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا طریقہ یہ کہ اپنے علاقے میں, آپ کے یہاں جو, کہاں سے بول رہی ہے؟ گجرات میں. آپ کے تو اجتماع ہوتا ہے گجرات والے, کہاں اجتماع ہوتا ہے بھائی؟ خزانہ مدینہ ہے نا گجرات میں. اب شہر میں دیہات میں یہ نہیں انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے وضاحت نہیں کی. اگر شہر کے ہیں تو وہاں جو سبزی منڈی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی. میں گیا ہوں سبزی منڈی, سبزی منڈی میں فیضان مدینہ ہے گجرات شہر میں. تو وہاں آپ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے جائیں, اور وہاں ذمہ دار اجتماع بھائیوں سے عرض کریں کہ وہ آپ کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیں, انشاءاللہ آپ کی اپ سیٹنگ جو ہے نا سیٹنگ میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل, اور آپ کے ذہن کی ترکیب مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور دعوت اسلامی کے مطبوع رسائل پڑھیں, مکتبۃ المدینہ کے کتابیں پڑھیں, فیضان سنت حاصل کریں, پردے پردے پردے کے بارے میں سوال جواب لیں, دیگر رسائل لیں. انشاءاللہ آپ ان کو پڑھیں تو آپ کی ترکیب انشاءاللہ سب درست ہو جائے گی, آپ کے وساوس کا بھی انشاءاللہ عز وجل علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی بڑی تنظیم ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, کوئی آنا چاہے, کوئی طریقہ کار. اجتماع میں شرکت کیا تو یہ دعوت اسلام مطلب وہ آ گیا ہمارے اس طریقے میں. یہ مطلب واقعی ممبرشپ نہیں ہے, نہ کوئی فیس ہے, بس یہ کہ عوامی تحریک ہے جو سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے, وہ آئے وہ ہمارا, اور جو نہیں آئے وہ بھی ہمارا. ہمیں تو اس پر بھی تو کوشش تو جاری ہے, ان مانو کر ہمارا کہ وہ ہمیں اس پر بھی انفرادی کوشش کرنی ہے, اجتماعی کوشش کرنی ہے, اس کو بھی لانا. ہماری تحریک ہے مسجد بھرو تحریک ہے, تو کسی طرح بھی مسلمانوں کے ذریعے مسجد بھرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران تاریخ ہارون آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ, کہ آپ سنا ہے کہ ربیع النور شریف میں بھی اعتکاف فرماتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت تو جب ہوتی کہ میں اعتکاف کرتا ہوتا. ربیع النور شریف میں اعتکاف نہیں کرتا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. گجرات شہر سے منظور احمد عطاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے, آج کل جو مختلف فلیورز میں مسواکیں آ رہی ہیں, جن کے اوپر کیمیکل لگا ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے، کیا روزے کی حالت میں اس مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی مسواک روزے میں استعمال نہ کیجئے، بلکہ روزے کے علاوہ بھی کیمیکل تو یہ خوشبو جو ہوتی ہے نا، یہ منہ میں ڈالنے کی نہیں ہوتی، منہ میں ڈالنے کی خوشبو جو ہے نا خالص خوشبو کہلاتی ہے، کھانے والی خوشبو، جیسے الائچی، دار چینی، لونگ، جاوتری، یہ خالص خوشبو، یہ کھانے کی خوشبو ہوتی ہے، باقی یہ کیمیکلی خوشبو جو ہے نا یہ کھانے کی نہیں ہوتی. تو یہ مسواک میں ڈالنی بھی نہیں چاہیے، کہ یہ مسواک کے جراثیم کو کیا مارے گی، مسواک کے جراثیم کو پناہ دیتی ہوگی. کہ وہ یہ شاید اس لیے ڈالتے ہوں گے کہ مسواک اگر یہ پیکٹ میں، اول تو رکھنا ہی آج کل یہ رواج ڈال دیا ان لوگوں نے، پیکٹ میں رکھنا نہیں چاہیے، اندر یہ اس پہ پھپھوندی وغیرہ لگ سکتی ہے، ویسے لگ جائے گی لیکن یہ کچھ کیمیکل کی وجہ سے نہیں لگتی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم پرورش پاتے ہوں اور مزید نقصانات کرتے ہوں. تو روزے میں تو بالکل نہ لگائی جائے. اگر اس کے اجزاء اتر گئے خوشبو کے حلق کے نیچے تو روزہ بھی توڑ دیں گے. یہ جیسے کہ مختلف سپاریوں میں خوشبوئیں ڈالتے ہیں کیمیکلی، میں اسی لیے تو منع کر کرتا ہوں کہ کھانے کی نہیں ہے، یہ لگانے کی ہے. کھائیں گے تو اس سے گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہوتا ہے. بچوں کو بھی مت کھانے دیں. جتنے بھی کھٹ مٹ کی گولیاں اور یہ سب آتی ہیں نا، ان میں سب میں خوشبوئیں ہوتی ہیں کیمیکل. کپڑے رنگنے کے عموماً رنگ ہوتے ہیں، اب جیسے لال رنگ ہے، کسی نے بتایا کہ میرے ابو جو ہیں وہ بھی وہ اسی ڈائنگ کا کام کرتے ہیں، بولتے ہیں جتنی بھی پیلی آئٹمیں آتی ہیں نا جیسے کسٹرڈ وغیرہ، پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی کپڑے رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں. اسی طرح وہ گلابی کا بھی کسی نے بتایا تھا، وہ لال گلابی جو رنگ ہوتے ہیں یہ سب کپڑے رنگنے کا رنگ ڈالتے ہیں. گلابی رنگ بہت مہنگا ہوتا ہے، فوڈ کلر جو ہے. تو یہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت اندھی چلتی ہے، دنیا میں ہر جگہ بھی، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ فوڈ کلر ہی ڈالتے ہوں. اگر واقعی مہنگا ہے تو کیونکہ اس کی شناخت نہیں ہے نا، اب لیبورٹری میں ٹیسٹ کرے کوئی تو وہ سیمپل دے دیں گے فوڈ کلر والا، کمپنی جو بیچنے والی ہے کہ ہم کو فوڈ کلر ڈال کے دینا، ٹیسٹ کروائیں گے تو فوڈ کلر نکلے گا، پھر جو بھر کے دیں گے اب اس کی گارنٹی کون دے گا؟ آج کل جیسا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے. تو اس لیے وہ بے رنگ چیزیں اگر میسر ہونا کھانے کے لیے تو رنگین سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. تو لال لال ہوتا تو ذرا نفسیاتی طور پہ وہ منہ میں پانی جلدی آتا ہے، لال لال شربت ہو تو ابھی سے جی چاہے کہ سورج عصر سے پہلے ڈوب جائے تو پی لیں ہم. تو اس لیے وہ رنگین، اب اس کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، رنگ اور ایسنس کے ذریعے ہوتے ہیں کیمیکل کی چیزیں عموماً. گلا بیٹھ جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف عطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف سے ہوں. بابا جان سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے. ہمارے جو والدہ ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت عرصے سے تکلیف ہے، اور ہم دو بھائی ہیں، ہماری نوکری بھی نہیں لگ رہی، تو دعا فرمائیے. اور سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ عید کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے، تو کئی کہتے ہیں کہ پھر 12 ربیع الاول کے دن بھی تو عیدوں کی عید ہوتی ہے، تو اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، ابو جان کو بھی صحت دے، آپ دونوں بھائیوں کو حلال روزی، آسان روزی نصیب کریں. اور جشن ولادت کا جو دن ہے نا، وہ بے شک عیدوں کی عید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ جو میٹھی عید ہے یا بقرعید ہے، یہ ان کے روزے کی ممانعت جو ہے نا منسوس ہے، شریعت سے ثابت ہے. ورنہ تو عید تو جمعے کو بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ جمعہ بھی روزے عید ہے، لیکن اس کے لیے روزہ کی ممانعت منصوص نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. تو جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو اور کوئی اپنی طرف سے منع کر دے تو یہ اس نے گویا شریعت پر افترا کیا, شریعت پر تہمت رکھی, اللہ اور رسول پر تہمت رکھی گویا, تو یہ ہوتا ناجائز. اپنی طرف سے کسی ایسی چیز کو ناجائز کہہ دینا جس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو, یہ قانون یاد رکھیے. تو جشن ولادت 12 ربیع نور شریف کرے تو ویسے ہی شور ہے کہ یہ اس کا منانا ہی مطلب ہے کہ وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے, شور ہے. اگرچہ شرن منانا درست ہے کہ اس کی اصل ملتی ہے, خوشی منانے کی اصل ملتی ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم مناتے, اور اس کے بارے ابھی اس کا موضوع نہیں ہے یہ, ورنہ اس کے دلائل بہت ہیں. اب اس کا روزہ چونکہ منع نہیں ہے بلکہ اس کے روزے کی ایک طرح سے اشارہ مل جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا سبب پوچھا گیا تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ اسی روز میں پیدا ہوا, اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو گویا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے ہیں. تو بہرحال 12 ربیع نور شریف ہمارے دل کا سرور ہے, آنکھوں کا نور ہے, اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت کہیں بھی نہیں شریعت میں. اگر کوئی عالم اٹھ کر کہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ دلیل وہ دے گا وہ ان کے ذمے, ورنہ شریعت میں کوئی قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے. روزہ نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے. ہم لوگ رکھتے ہیں روزہ, ہمارے یہاں ماحول میں ایک رواج ہے کہ 12 ربیع نور کو روزہ رکھا جاتا ہے. تو چونکہ یہ ایک مناج نہیں ہے, اور جس کو مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور شریعت میں منع نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. تو میرا حسن دن ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں, اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی. ہمارے روزے کا عام الحمدللہ ایک عرف ہو گیا ایک طرح سے دعوت اسلامی میں کہ 12 ربیع نور کو روزہ رکھنا ہے. ان میں بیٹھے میرا گھر کافی اسلام بھائی 12 ربیع نور کو روزہ رکھتے ہوں گے. ہاں بھائی میری لاج رکھو یار, ہاتھ اٹھا کر اگر روزہ رکھتے ہو تو. دیکھو کتنے 12 ربیع نہیں رکھتے, نہیں اٹھانا ہاتھ, جو رکھتے ہوئے اٹھانا, جھوٹ نہیں بولنا. تو ماشاء اللہ دیکھو کتنے اسلام بھائی آپ کے سامنے تقریباً 99% ہاتھ اٹھے ہوئے کہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ تو ملک کے مختلف حصوں کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ہر جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں 12 ربیع نور کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, اور اس کی صرف ترغیب ہے, مجبور نہیں کیا جاتا. مگر یہ کہ دعوت اسلامی والوں کو تو روزوں سے پیار ہے. آپ کو دعوت اسلامی میں ایسے اسلامی بھی ملیں گے جو روز ہی روزہ رکھتے ہیں, سارا سال رکھتے ہیں. بعض رجب شعبان کا رکھنے والے تو کتنے ملیں گے, بہت ملیں گے آپ. بعض ملیں گے جو مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں, ایام 20 کے. بعض ملیں گے کہ جمعرات جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں. پیر شریف والا تو پیر شریف کے روزے دار تو بہت ملیں گے آپ کو. اس کے علاوہ کوئی جمعرات جمعہ پیر کا روزہ رکھنے والا ملے گا, کوئی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والا ملے گا. تو ہمارے یہاں روزوں کا تصور الحمدللہ دعوت اسلامی میں کافی ہے, اور ایک بہت اچھا تصور ہے, اور آخرت کی بہتریوں والا تصور ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان مرکز الاولیاء لاہور سے محمد خرم شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان آج کل جو یہ غسل خانے اور باتھ روم ایک ساتھ بنے ہوتے ہیں تو ان میں نہانا اور غسل کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. باتھ روم اور غسل خانہ ایک ساتھ بنے ہوتے ہیں, ایک ہی تو چیز ہے دونوں. وہ شاید بھول گئے ہوں گے, لیٹرین غسل خانے میں ہوتا ہے یا کموڈ ہوتا ہے, ڈبلیو سی ہوتا ہے یا کموڈ ہوتا ہے. ایسے غسل خانے میں نہانے میں کوئی حرج نہیں, جبکہ کوئی نجاست کے چھینٹے اپنے وجود پہ نہ اڑتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں زینب طاری بات کر رہا ہوں گجرات سے. میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں درس نظامی میں داخلہ لے رہا ہوں, کچھ وظیفہ بتائیں جس پہ سبق یاد ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نظامی میں داخلہ لینے کی کا عزم مبارک ہو آپ کو, اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے, آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو. تو اس کے لیے یہ کہ حافظے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پانچوں وقت یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد علی خان تاریخ سب اس سے بات کر رہا ہوں. امیر الحمد قدم علی سنر, سوال ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب عورت مر جائے تو اس کو اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا ہے, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. عورت کا چہرہ وغیرہ شوہر دیکھ سکتا ہے, حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وضو کرتے نہاتے ہوئے جب آدمی نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تو اس وقت وہ وضو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے غسل خانے میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت وجود سارا چھپا کے رکھے موٹے کپڑے سے. پتلا کپڑا تو اس چپک جائے گا تو اس سے پھر, یا سفید کپڑا ہوگا تو بھی چپک جائے گا, اور جن چیزوں کو چھپانا مقصود ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں, اس سے چمک جاتی ہیں. یہ اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, اگر نہیں پہنتا تو بھی گناہ نہیں ہے. احتیاط یہ کعبے کی طرح منہ یا پیٹھ نہ کرے, شاور کی ترکیب ایسی رکھے, اگر شاور کی ترکیب نہیں بھی ایسی تو خود اس طرح ترچھا کھڑا ہو جائے کہ کعبے کی طرح منہ ہو نہ پیٹھ. اور وضو اگر بالفرض کسی نے بالکل براہنہ حالت میں کیا تب بھی ہو جائے گا, کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریاض عطاری برے والا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں, تو میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے ان کے سارے صاحب کے لیے دعا مانگتا ہوں, تو میری اس دعا کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے, ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں, میری دکان ہے, میں راستے سے گزر کے جاتا ہوں تو راستے میں ایک بزرگ کا مزار ہے, میرے والد صاحب کی قبر بھی مطلب قبرستان بھی ہے, تو درمیان میں فرق ہے تقریباً ایک دو ایکڑ کا ہوگا, تو میں وہی سڑک کے اوپر سے ہی سلام عرض کر دیتا ہوں. تو پیارے بابا جان یہ میرا سلام ان تک پہنچتا ہے, وہ سنتے ہیں, اس کا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ اس کے بارے میں نا رہنمائی فرما دے. جزاکم اللہ خیر. ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا یہ تو جائز ہے, اس کے لیے تو بڑے دلائل ہیں. مشکا شریف کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں ایک یعنی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے, کیا میں اس کے لیے کوئی ایسا عمل کروں کہ میرے اس کو فائدہ پہنچے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پانی کے ذریعے سال ثواب کا ارشاد فرمایا, مضمون حدیث کا ہے. تو انہوں نے وہ کنواں اپنی امی کے لیے بنوایا اور اس پر وہ لکھ کر لگا دیا ہاذا لام سعد, کہ یہ ام سعد کے لیے, ام سعد کے ہی سارے سواب کے لیے. تو بہت معروف روایت ہے یہ. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دلائل شرح صدور بھری پڑی ہے اس سارے سواب کے فضائل سے, جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کی ہے, جو آج کل کے بزرگ نہیں ہیں, 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں. اور اصل کتاب عربی میں, لیکن اردو ترجمہ مل جاتا ہے. پھر یہ کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ فاتحہ کا طریقہ, اس میں بھی اس کے دلائل ہیں, مدنی پنچورہ میں بھی دلائل ہیں. پھر نماز کے احکام میں وہ رسالہ بھی موجود ہے فاتحہ کا طریقہ, اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حدیثیں وغیرہ دی ہوئی ہیں. اسعد, جزاک اللہ, وہ حدیث پاک وہ زید نہیں تھے صحابی کا نام, سعد تھا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پھر لکھ دیا ہاذا لام سعد. چنانچہ وہ حدیث شریف میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. ابو داود, سنن ابو داود جلد 2 صفحہ 180, حدیث نمبر 1681, دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری ماں انتقال کر گئی ہیں, کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے. اچھا, اس میں لکھ کر لگایا نہیں ہے اس روایت میں, بہرحال یہ انہوں نے چلو فرمایا یہ ام سعد کے لیے, ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اس کے ساتھ اور بھی ہمارے مسائل حل ہو گئے, کہ جیسے کہ کسی مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا, مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک کا بکرا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں, مثلا کوئی اپنی قربانی گائے لیے چلا آ رہا اور آپ اس سے پوچھیں گے کس کی گائے, تو اس نے یہی جواب دینا ہے میری گائے. جب یہ کہنے والے پر اعتراض نہیں کہ میری گائے, تو گوشت پاک کا بکرا کہنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. حقیقت میں عرش کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے, اور قربانی کی گائے ہو یا گوشت پاک کا بکرا, ہر ذبیحہ کے ذبح کے وقت اللہ عز و جل کا نام لیا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. اللہ عز و جل وسوسوں سے نجات بخشے. اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں قبرستان میں جاتا ہوں تو اپنے والد کو سلام کرتا ہوں, تو آیا وہ سلام سنتے یا نہیں سنتے؟ ایکڑ دو ایکڑ دور ان کی قبر ہے. اب یہ تو پتہ نہیں کہ آپ کے والد صاحب کا مقام کیا ہے عند اللہ, اللہ کے نزدیک. اولیاء کرام تو دور سے سن لیتے ہیں, البتہ اگر وہ قبرستان ہے پورا اور قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے اس طرح کے, السلام علیکم یا اہل القبور ہے, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر, تو اس کا تو یہ, اس کے بارے میں تو ایسے علماء کے اقوال ملتے ہیں کہ ان سب کو یہ سلام پہنچایا جاتا ہے اور وہ سب سن لیتے ہیں, جو مسلمان ہیں وہ جواب بھی دے لیتے ہیں. تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. بہرحال یہ کہ سلام آپ اگر وہ قبرستان اس طرح کر دیا, اگر اپنے والد کی بھی نیت شامل ہو اس میں, السلام علیکم یا اہل القبور, کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور ساتھ میں وہی یغفر اللہ لنا ولکم وانتم تسلفونا. السلام علیکم یا اہل القبور ہے, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم تسلفونا ونحن بالاثر. تو یہ اس میں مغفرت کی دعا بھی ہے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی, اور تم پہلے آ گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں, یہ اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینا بھی ایک طرح سے. تو یہ دعا پڑھ لیا کریں, کیونکہ اب یہ میں طے نہیں کر سکتا نا اپنے طور پر, وہ دو ایکڑ دور ہے تین ایکڑ دور ہے اور آپ اپنے گھر آپ کا گھر ہی گھر میں ہی بیٹھے السلام علیکم یا ابا جان کہہ دیں اور آواز پہنچ جاتی ہے, یہ کہہ نہیں سکتا. اگر وہ اولیاء کرام میں سے تو ضرور پہنچے گی انشاءاللہ, اور نہیں ہے تو پھر وہ واللہ اعلم بالصواب. کہ ہر میت کو تو آواز کیسے پہنچے گی, پھر تو قبرستان کون جائے گا, امی جان کو ابو جان کو حصہ لے سواب تو جائے گا, ثواب پہنچے گا, سلام کی آواز پہنچے گی, ایسی کوئی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے سلام کرتا رہے پہنچتی رہے آواز, اولیاء کرام کو پہنچتی ہے, ان کے الگ دلائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف عطاری ہے اور میں سبز پور ہری پور خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مبلغین دعوت اسلامی اپنے مدنی کاموں کے جدول میں عشاء کی نماز جو ہے وہ مختلف مساجد میں جا کے ادا کرتے ہیں, اور اس جدول کے دوران کیونکہ وہ ختم قرآن پاک کی سنت موقع جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے جو کہ تراویح کے دوران ادا کرنا سنت موقع ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر جن جن مسجدوں میں جاتا ہے سب جگہ مثلا سوا پارا پڑا جاتا ہے اور وہ صحیح خوان مل جاتا ہے, تو اگر مختلف مسجدوں میں اس طرح تراوی پڑھی کہ اس کا قرآن پورا ہو گیا تو بھی صحیح ہے. ایک امام کے پیچھے پڑھنا بھی سنت موقع دا نہیں ہے نا, بلکہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی سنت موقع دا نہیں ہے, ختم قرآن سنت موقع دا خدا حافظ ہے. اور اگر اپنی الگ سے تراوی اکیلا پڑھتا ہے جب بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ترجیح اسی کو رہے گی کہ وہ مختلف مساجد میں جا کر تراوی نہ پڑھے بلکہ ایک جگہ پورا قرآن ختم کرے اگر وہ کرنے والا تو, کیونکہ عام طور پہ اس میں ہے دشواری کر نہیں پاتا آدمی, لیکن کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کرے. اگر وہ کرتا ہے اور صرف اس وجہ سے وہ نہیں کرتا کہ مجھے مدنی کام کرنے ہیں تو اس لیے دوسری مسجدوں میں جانا میری مجبوری ہے, ورنہ تو میں پورا قرآن ختم کرتا تب تو اس کو پورا قرآن ہی ختم کرنا چاہیے کہ یہ سنت موقع ہے, اور مختلف جگہوں پر جا کر مدنی کام کرنا یہ امر مستحب ہے, اور مستحب جس جو مستحب کسی سنت کو مٹا دے سنت موقع کے ترک کا باعث بنے اب وہ مستحب بھی نہ رہا بلکہ مذموم ہو گیا, اب تو اس نے برا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہر ادیب ہے, میں ضیاء قرآنی سمجھتا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, زید نے بکر کو قرض دینا تھا, زید نے بیمہ پالیسی کروائی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ جب بیمے کے پیسے مجھے ملیں گے نا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. اب جب کہ بیمے کے پیسے ملے تو زید نے بکر کو قرض دے دیا, اب بکر کو معلوم ہے کہ یہ بیمہ پالیسی والے پیسے ہیں, کیا پیسوں سے بکر حج کر سکتا ہے؟ بیمے میں اس کی اپنی رقم دیں گے یا سود دیں گے؟ سود بھی ہوگا نا, پھر تو کر سکتا ہے نا, اس لیے کہ اس کو یہ کنفرم نہیں معلوم نا, زید نے جو بکر کو پیسے دیے قرضے میں تو اس نے یہ سود میں سے دیے یا اپنی اصل رقم میں سے دیے, تو یہ معاملہ تو مشتبہ ہو گیا, تو اس لیے وہ بیمے کی رقم سے جو دیے نا وہ اس کا دینا لینا تو جائز ہی رہے گا, تو وہ لے لے. تو صرف حج کے لیے پاک رقم چاہیے اور پیٹ بھرنے کے لیے حرام بھی چلے, یہ تھوڑی ہے. حج کے لیے بھی حلال رقم ہو اور کھانے کے لیے بھی حلال ہو, پہننے کے لیے بھی حلال ہو, ہر کام کے لیے حلال رقم ہی ہونی چاہیے. وہ ایسی رقم جو صورت مسئولہ میں, تو اس رقم سے حج کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. بیچاروں کی آواز بھی نہیں نکلتی, انشاءاللہ اذان ہونے والی ہے, جواب کہاں دیں گے, جاری رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. ابھی یہ روک دو فون, ٹیلی فون روک دو. پیارے بابا, اگر یقینی طور پہ معلوم ہو کہ جو رقم یہ مجھے دے رہا ہے یہ یقیناً یہ سود ہی کی رقم ہے, یہ حرام مال ہے, یا وہ بتا دے کہ یہ سود جو مجھے اضافی ملا ہے یہ میں دے رہا ہوں تمہیں قرض میں. ہاں, اگر وہ سود کی رقم سے دیتا ہے یا چوری کے مال سے دیتا ہے, کسی طرح کے حرام پیسوں سے وہ قرضہ چکا رہا ہے اور وہ قرض خواہ کو بول رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ سود کا پیسہ, لینا تو لے لو, میں نے جو ڈکیتی ماری تھی یہ لوٹ کا مال ہے, یہ ٹھیک ہے لے لو, میں قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں, اب نہیں لے سکتا, اب تو لینا ہی اس کو منع ہو گیا نا. حج تو بعد میں نمبر آئے گا, حج ہی کے لیے نہیں, وہ لے نہیں سکتا, اس کو کھا بھی نہیں سکتا, اس کو پی بھی نہیں سکتا, اس کو پہن بھی نہیں سکتا. مشتبہ کی صورت میں, مشکوک کی صورت میں لینے کی اجازت تھی, قطعی یقینی معلوم ہو کہ یہ حرام کا پیسہ دے رہا تو اب نہیں لے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان, میں جنید جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. بابا, یہاں پر الحمدللہ مدنی چینل کی دھومیں ہیں اور ہمارے یہاں پر پوری کمپنی کے جو اسلامی بھائی ہیں ہم سب مل کے الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. اس بارے میں بہت زیادہ دکھ ہوا کہ پاکستان کے اس حالات کے باوجود جو ہے پاکستان میں مدنی چینل بند کر دیا گیا ہے. تو تمام گورنمنٹ سے ہم سب کی طرف سے اپیل ہے کہ آپ کم از کم اس موقع پر جہاں پر لوگ سیلاب زادگان کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں اور اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس مدنی چینل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ اس کو کم از کم اوپن کر دیں. اور باپا, میرا ایک سوال ہے کہ میں یہاں پر جدہ شریف میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر کچھ اسلامی بھائی ہیں جو کہ عید کرنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں, تو اب ان کے روزوں کا جو ہے وہ کس طرح ہوگا کہ اگر یہاں پر ان کے 30 روزے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کا ایک روزہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ اس میں نہیں ہے جانا سنو تمہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ان کے یہاں تو 29 ہوئے, تو ہمارے یہاں اگر یہ رمضان میں داخل ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا. روزہ تو رکھے گا نا, یہاں عید تھوڑی کرے گا, کس کے بھیجے جا کے عید کرے گا؟ مطلب عید کا اجازت ہی نہیں نا اس کو, کہ وہاں بھلے وہ ان کے پورے ہو گئے روزے, لیکن یہاں جب جہاں جائے گا وہاں رمضان کو پائے گا تو وہاں رمضان کا روزہ یہ رکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. صورت ہے نا مختلف. السلام علیکم.